Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ў Кхінскім. Глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіній зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік паэт з Яраслаўлю Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся ў таго свецця пайсці. Ён такі вынаходнік, адважны, няўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў херас дапіты, пах дурманна язмін, навіваючы сум. Ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула. Вазьмі. Божа, што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, ў водар дзвюх прасцінак, салёных ад поту, і не захлыналася ты. І хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам, тут грекі любілі і готы, тут вачыма прахозах пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты. І за кожнага з іх буду браць цябе я. Буду браць як рабыню, дзітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны, і свет іх трымае сабе на забаву. Да ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыялет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ, зразумела? Амаль нічагуткі, лацінская «цэ» на рэцэпце ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражанай мовы чужой таямніцай, што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца, што такое песняр, мо паэт. Ён валодае магіяй словаў, іх музыкай, колерам, пахам, ён з паветра табе можа выткаць санет. Зяе зорка Венера на чэрвеньскім даху, ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў поты, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай, хоць на лета, забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета, пачула ты лета. Кане, леташні князь, падсхінвала ў лету, што апроч удавіцы пакіня, набор пісталетаў, ты належыш паэту, Венера на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося? Піць херес з масандры і любіцца на гбом пад сузор'ем касцы, колькі вам засталося на рызыку ісці, той альтанцы, сярод маладых алеандраў. Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ўксінскім. Новы ранак спаткаўся, і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт.